בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות גביית חוב מהיתומים, הלכה ב'. מטלטל דיית מלה משתב דלבעל חוב מדינה דגמרה. על פי המובא בשם רבנו ז"ל בשיחותיו הקדושים, בשיחות תרן, שיש עבירה שגורמת שצריכים להיות תמיד בעל חוב. והתיקון, לשוב בתשובה על עבירה זו בכללית. והזמן לזה הוא כשאדם הוא במויכין דגדלס. כי בעל חוב הוא בבחינת עבד, כמו שכתוב עבד לווה לאיש מלווה. ועבד הוא בחינת מויכין דקטנס, בחינת שינה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים וכו'. ועל כן התשובה לתקן העבירה שעל ידה נעשין בעל חוב, הוא בעת שהוא במויכין דגדלס עיין שם. ועל כן, עיקר השעבוד של החוב חל דייק על קרקעות ביותר. כי השעבוד של חוב הוא בחינת עבדות, בחינת עבד לווה וכו'. בעיקר העבדות הוחל ביותר על קרקע דייקה שהוא נכנס ביותר בגדר העבדות. כי העבדות הוא מחטא אדם הראשון שמשם יצא חם מזוהמת הנחש שנתקלה לרור כנען עבד עבדים וכו'. וזהו בעצמו גם כן בחינת העבדות של הבעל חוב, בחינת עבד לווה וכו'. כי עיקר ההלוואה שצריך אחד ללוות מחברו הוא מחטא אדם הראשון, שעל ידי זה נתקלל בעיצבון תוכלנה, ועל כן צריכה הפרנסה לבוא ביגיעה רבה. ומחמת כובד הפרנסה, בהכרח שילווה אחד מחברו. וכמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שהלוואות וחובות הן בחינת בעיצבון תוכלנה, שהיא הקללה הבאה מחמת חטא אדם הראשון, שעל ידי זה נמשך בחינת עבדות, בחינת עבד עבדים כנל. ומזה באה בחינת עבד לווה וכו', שהיא גם כן מהכללה של חטא אדם הראשון, בחינת בעיצבון תוכלנה כנל. וזה בעצמו מה שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, שהלוואות וחובות באים מאיזה עבירה. ואף על פי שלא באר רבנו ז"ל את העבירה בפרטיות, אף על פי כן כל העבירות כולם כלולים בחטא אדם הראשון, כי משם באים כל העבירות. נמצא שעניין חובות, שהוא עונש לאיזה עבירה, הכל הוא בשביל חטא אדם הראשון שנתקלל בעיצבון תוכלנה, שעל כן צריכים להיות בעל חוב בחינת עבד לווה, שהוא בחינת עבדות הנעל שבה מזוהמת הנחש כנעל. ועל כן, עיקר השיעבוד, שהוא בחינת עבדות, חל על קרקעות ביותר. כי קרקע נכנס ביותר בבחינת עבדות. כי עיקר הכללה של חטא אדם הראשון שמשם בא בחינת עבדות, ובחינת ארור כנען, היא נאחזת ביותר בקרקע שנתקללה גם כן מחטא אדם הראשון. כמו שכתוב, ארורה האדמה בעבורך. ועל כן הקרקע נכנסת יותר בגדר העבדות שהוא בחינת ארור כנען כנל. ועל כן עיקר השיעבוד של הבעל חוב הוא על קרקעות ביותר. ואפילו כשמוכרם לאחר, חל עליהם השיעבוד לעולם מה שאין כן במטלטלה. כי עיקר השיעבוד בחינת עבדות נאחז בקרקע ביותר כנל. כי מטלטלה הם חשובים בחינת טוב לגבי קרקע, בבחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, מטלטלה כל מי למיטבו. כי אין נאחז בהם זוהמת הנחש כל כך שהוא בחינת עבדות ושיעבוד, כמו שנאחז בקרקע בבחינת ונחש עפר לחמו וכנל. ועל כן, לאחר מיטה, עיקר השיעבוד הוא רק על קרקעות, אבל מטלטלה דייתמה אינם משועבדים על פי הדין. כי עיקר השיעבוד הוא רק על קרקעות שהן בבחינת עבדות כנל. כי לאחר הסתלקות האדם נשאר האדם רק בבחינת עפר, כמו שכתוב, כי עפר עתה וכו'. ועל כן אז עיקר השיעבוד שיש עליו הוא רק על קרקעות, כי קרקע ואפר הוא בבחינת מיטה והסתלקות. כי שם אחיזת זוהמת הנחש ביותר שהוא סיטרה דמוטה כנל. ובשביל זה גם בחיים השיעבוד חל יותר על הקרקע. כי הבעל חוב הוא בבחינת עבד, בחינת שינה כנל. ושינה אחד משישים במיטה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן חל השיעבוד על קרקע יותר. כי קרקע הוא בחינת עבד, בחינת מיטה כנל. ועל כן כשנסתלק האדם ממש, אזי נשאר שיעבוד רק על קרקע כנל. אבל מיטלת אליהם בבחינות חיות כנגד קרקע, ואין עליהם שיעבוד אז. וזה בחינה, אתה בא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה. כי השבועה הוא בחינת חיות, כי השבועה הוא בחינת קריטות ברית. ועל כן השבועה היא בבחינת צדיק חי אלמין, וכמובן בספר שערי אורה. ועל כן כשיש הכחשה בין שני אנשים, שזהו בחינת סיטרה דמוטה שהוא בחינת שקר כידוע, אז היה התיקון לזה שבועה שהוא בחינת חיים כנל. ועל ידי זה נתברר האמת ונתבטל השקר שהיא סיטרה דמוטה. ומי שפוגם גם בשבועה חס ושלום, אזי נחשב כאילו מחריב כל העולם כולו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר וחיות וקיום העולם הוא על ידי בחינת שבועה, בבחינת אשר נשבעתי מעבור עוד מי נוח על הארץ וכו'. כי לא היה קיום לעולם אחר המבול עד שנשבע השם יתברך כביכול, ועל ידי זה נתקיים העולם. נמצא ששבועה הוא בחינת קיום העולם, בחינת צדיק חי אלמין כנל. ועל כן, בשעה שאמר השם יתברך לא תישא, נזדעזע העולם. כי עיקר קיום העולם הוא על ידי בחינת שבועה כנל. נמצא ששבועה הוא בחינת קיום העולם, בחינת חיות כנל. ועל כן, הבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה. כי מאחר שנסתלק הבעל חוב, ושאלי ציטרה דמוטה, על כן אינו יכול עמל ולהוציא חובו להעלותו מבחינת ציטרה דמוטה, כי אם על ידי שבועה שהיא בחינת חיים, שעל ידי זה דייקה יכול לגבות חובו משם כנל. ועל כן החמירו בשבועה זו ביותר, ואמרו בשבועה זו דייקה אין אדם מוריש שבועה לבניו כמבואר בפוסקים. כי דייקה שבועה זו אינו יכול להוריש לבניו, מאחר שמת לוי ובחיי מלווה ושלט סיטרה דמותה ממש, ואי אפשר להוציא הממון כי אם בשבועה שהיא בחינת חיות, על כן כשהוא נסתלק אחר כך גם כן נסתלק חיותו, בוודאי אינו יכול להוריש ממון כזה לבניו, מה שהוא בעצמו היה מוכרח להמשיך חיות על ידי השבועה, ועכשיו נסתלק חיותו. ועל כן אין יכול להוריש ממון כזה לבניו, מה שאין כן בשאר שבועות, שאף על פי שבאים גם כן להכניע בחינת סיטרה דמוטה, שהיא בחינת הכחשה ושקר כנל, אף על פי כן, מאחר שלא שלט סיטרה דמוטה ממש, על כן לא החמירו בשבועות אחרות כל כך כמו בשבועה של הבא להיפרע מנכסי יתומים כנל, כי עיקר השבועה היא בחינת חיות כנל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, כל הנשבע כאילו נשבע בחיי המלך. בחיי המלך דייקה, כי השבועה הוא בחינת התקשרות להשם יתברך אשר בשמו נשבעין. והוא יתברך, הוא חי החיים. ועל כן על פי הרוב נקראת השבועה במקרא חי השם, כמו שכתוב, ולא יאמרו עוד חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא וכו', במהרה בימינו, אמן.